اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله tombok ati iku ono limang perkoro kaping pisan moco Quran sama nane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat weteng iro ingkang loe kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sopo piso ang lakoni insya Allah Gusti